شنونده های محترم، شما آگاه هستین که در این اواخر در ولایت فاریاب حملات مجاهدین علیه دشمن ازدیاد یافته و ساحات وسیع از دست دشمن اخراج گردیده و تحت تصرف مجاهدین در آمده. در این زمین معاون اول اداره کابل عبدالرشید دوستم هم به خاطر مهار کردن حملات مجاهدین به منطقه رفت، ولی بدون از این که کدام دستاورد ملموس و آشکار داشته باشه پس از آنجا پا به فرار نهاد، منطقه را ترک گفته. مجاهدین در ولایت فاریاب در مربوطاتی که قبلا حضور داشتن حالی هم حضور فعال دارن، حملات خود را ازدیاد بخشیدن که در این اواخر تلفات سنگین هم به دشمن وارد گردیده. صفحه الاماره با همکار خود که از منطقه آگاهی کامل داره یک مصاحبه کوتاهی داره که توجه شما را به شنیدن این مصاحبه کوتاه معطوف می‌داریم. جناب محترم، ای که شما در ساها معلومات نزدیک دارین، اگر در مورد رویدادهای نو در ولایت فاریاب به ما معلومات بتین، وضعیت نظامی کنونی فاریاب را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. فعلا وضعیت فاریاب الحمدلله رب العالمین شکلی است که به نفع مجاهدین وضعیت چرخیده و دوستم از ولایت فاریاب رفته به ولایت سرپل. اینجا در حدود 40 روز تقریبا جنگ نمود، فقط از مسیر عمومی الى ولسوالی قیصار آمدند و خانه ها را چور کردند و آتش زدند، مردم بیگناه را آسیب رساندند، همه مردم را دربدر کردند و چیزی هم به دست نآوردند. با دیدن تلفات و خسارات زیاد از منطقه بیرون شده رفت. آیا چنین وضعیت خود نیست که دوستم رفته و در منطقه افرازات پوسته های خود را کرده باشه و به ملیشه های خود مراکز را ساخته باشه؟ کاملا برعکس، دوستم ناکام بوده و چیز دستاورد ندارد. ملیشه هایی را که اینجا جای بجای کردن و پوسته ساختند توان مقاومت را ندارد. شما شاید خبر شده باشید که متصل با خروج جنرال دوستم و قوای زمینی و هواییش پوسته هایشان سقوط کرده. مجاهدین در منطقه قرایی پیشرفت کردند، در منطقه آستانه بابا پیشرفت کردند، در منطقه پشتونکوت نیز پیشرفتی داشتند. آیا ایران برای ما گفته میتونن که چونی حملات دوستم و عملیات دوستم که در فاریاب آغاز شد، از آغازش تا آخر مصارف بسیار گزافی را کردن آنها، چون بسیار ارادجات زیادی را مصروف ساختن، همچنان جنگشان هم دوام کرد، با پس الادادن مناطق و با شکست خوردن در منطقه و بدون از اینکه دستاور داشته باشه از فاریاب فرار کردن دوستم، به چی معنا شده میتونه؟ جنرال دوستم در اینجا اهداف مختلفی داشت. او خواست تا ملیشه های خود را دوباره به پا کند و گزافی که از وزارت دفاع به دست آورد چیزی او را برای تمویل خودش و چیزش را برای تمویل ملیشه هایش به دست آورد و بالاخره با خارج شدنش از منطقه تماما نیروهایشان در حالت سقوط قرار دارد و نتوانست که به اهداف خود. بله، اگر این برای ما هم تشریح بتین که آیا در این جنگ ها مجاهدین از بعضی ساعات در اوائل عقب نشینی کردن و پس پیشروی کردن که من منطقه آستان بابا رو شما تذکر دادین، این عقب نشینی و پس پیشروی جز و یا برخی تکتیک نظامی مجاهدین بوده یا خیر؟ بله، تاکتیک هایی را که مجاهدین استفاده کردن بخش از تاکتیک ها نظامیشان بوده و در جنگ های چریکی عموما چنین می باشد که مجاهدین تاکتیکی جنگ می کند، تاکتیکی عقب نشینی می کند و این استفاده از این تاکتیک با استفاده از این تاکتیک دشمن را با شکست قاطع مواجه ساخت. همچنان اگر بر ما معلومات بتن که حمایت مردمی چقدر در طرف مجاهدین است در منطقه، و آیا تهدیداتی که از طرف ملیشه‌های دوستون به مردم مواجه هستند، مردم اکنون در چه وضعیت قرار دارن؟ حمایتش خود را مثل قبل از مجاهدین دوام خود دادن؟ ولایت فاریاب که در حدود 2 میلیون نفوس تقریبا دارد، دارای 14 ولسوالی می باشد. دوستام، ملیشه های دوستام و مراکز اصلی دوستام همین ولسوالی ها یاد می شد که او با اطمینان کامل خواست او را تصفیه کند، ولی ندانسته بود که وضعیت دگرگون شده. حالا وضعیت غیر آن وضعیت است که سابق بود. دوستام با فکر سابقش وارد منطقه شد، دید که ولسوالی هایی که مرکز او جنرال دوستم حساب می شد، همه مردم به حمایت طالب بر علیه او جنگیدند، و دوستم در همون ولسوالی هایی که او سرش می بالید و افتخار می کرد، در همون ولسوالی ها کامیابی را بیاورد. شما باور کنید که حیات قاطی ولایت فاریاب حمایت خود را از امارت اسلامی و از طالب ها اعلان بوده. وضعیت کاملا متغیر شده. دوستم هرگز نمیتونه که منطقه را تصرف کند. مردم حمایت خود را از امارت اسلامی و از مجاهدین اعلان نموده است. مجاهدین الحمدلله رب العالمین فعلا آمادگی کامل داره برای به دست آوردن مناطق و مناطقی را هم به دست آوردن. الحمدلله منطقه قرایی پیشرفت کردن، در منطقه آستان بابا پیشرفت کردن، در منطقه پشتونکوت پیشرفت کردن. جناب محترم، در اینجا دو ادعا صورت می گرفت. شما می دانید که با جنگ در فاریاب و سایر مناطق، رسانه های طرفدار اداره کابل و همچنان طرفدار اشغال افغانستان هم کوشش می کنند که جنگ ها را جلوه بتن به نفع دشمن. شما اگر معلومات بتین به ما که او ادعاها تا چه قدر واقعیت داشت که دوستم اعلانات میکرد که چند صد تن با او پیوسته و اسلحه خود را به زمین گذاشته، و یا ادعاهای تلفات به مجاهدین را داشت که تلفات بسیار سنگین را متذکر بودند؟ ادعای دشمن در رابطه به تلفات مجاهدین کاملا غیر صحیح است، نادرست است، به خاطر از اینکه مجاهدین تاکتیک عقیب نشینی داشتند. آنها با آنها اصلا رویارویی شدید صورت نگرفته، پس تلفات از کجا آمد؟ و در رابطه به اینکه گویا آنها اسیر گرفتند و با آنها مردم تسلیم شدند و مجاهدین سلاح‌های خود را بر زمین گذاشتند، هم تبلیغات دروغین دشمن هست. کسی هم با آنها تسلیم نشده، جز این که 5-6 نفری را که خودشان ساخته بودند از قبل با آنها دوباره در ارتباط شدند. در عموم اگر این ادعاهای دوستم را شما زیر بررسی بگیرین که میگفت ولایت فاریاب را کلن از مجاهدین تصرف میکنه، همچنان به قندوز میره و به مناطق دیگر کشور میره و امنیت را به مردم میره، ادعای از این قبیل داشت، آیا دوستم اکنون در او رول باقی مانده که چنین دستاوردی داشته باشه؟ و آیا زمان رویاری با مجاهدین را در قبل فراموش کرده و چطور؟ ادعاهای جنرال دوستم در رابطه به این که ولایت فاریاب او روانه بادغیس می شود و روانه هرات و هلمند و قندهار می شود و یا روانه ولایت قندوز می شود و بدخشان را تصفیه می کنه، این ادعاها همه ادعاهای پوچی بوده. در سابق هم جنرال دوستم آزموده شده است، چندین بار او از جنگ رویارویی با مجاهدین فرار کرده، منطقه را ترک کرده، به کشورهای خارج پناه برده. این بار جنگی را که در ولایت فاریاب با تمام امکانات وزارت دفاع که آغاز کرده بود، نتوانست دو ولسوالی ولایت فاریاب را تصرف کند و قبل از اینکه فاریاب را تصفیه کنه به ولایت سرپل آمدند. در حقیقت این میخواهد یک نمایش بده، برای خود امتیازگیری کنه. دروغهای شاخدار جنرال دوستم برای مردم معلوم است، او آزموده شده است، هرگز توان این را ندارد که رویارویی با مجاهدین بجنگد.